Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Az időjelzés ugye nem teljesen pontos, de majd utána elmondjuk pontosan. Terjednek a fájlcserélgetés gátló szoftverek, az egyik leginkább érintett, a Hírsziporka mester számolt be a részletekről. Aztán Flashmob Magyarországon, ezúttal a társadalomtudós szemével közelítjük az internetes villámközösségeket, a stúdióban Dányi Endre. Nem lankad a mobil dobálás, de lankasztani szeretnék a mobilpornót, mesél majd a netdoktornő. Mobilpornostop Angliában. Folytatjuk a házi mozi sorozatunkat az infószótárban. A surround hangzás, ahogy a nevéből is kiderül, körbeveszi a hallgatót. És hasznos internetes programok Chatmentől a PCT-ben. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Hát mi mindent tud okozni itt egy sportközvetítés, ugye belezavar bennünket az időjelzésbe is, de pár netpercet kell csak kivonni az egészből, mert nem 917, hanem 875 plusz néhány netperc, de Szonya szeret ezen mindig lovagolni. Így is együtt tudunk élni vele. Ugye? Na jó, van, akkor ennek örülök azért. A honlapunkat megtalálhatják a net.hu/modemidők címen. A telefonszámunk 328-85-55, és lehet csetelni chat.gyalogló.hu. Ahogy már mondtam, ja, chat.gyalogló.hu-n a csüti-csati szobámba kell bemenni, mert ott vagyunk, és chatmenne lehet beszélgetni. Többen vannak újak is, az előbb figyeltem a képernyőn, és tálatvezetést végeztél éppen, Balázs, ugye? Nem én, de a többiek igen. Na, Spányik Balázs a chatman szerepében, és Szonya már az előbb megszólalt, Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! Net doktornő mellette Dragon György hírsziporka mester úr. Gratulálok a továbbított magyar csapatoknak, jó estét! Jaj, de jó! Bódi Zoltán netnyelvész. Üdvözlök mindenkit! És Varga 3G Gábor, az Asztaltársaság tagjaként. Igen. Valamint itt van vendégünk újra, Dányi Endre, szociológus, aki visszatért Magyarországra, mert hogy kim volt, és üdült a barátnőjével, meg az asztal, vagy a baráti társaságával. Így igaz, simítottam ki a ráncaimat, jó estét kívánom. De hol volt kint, akkor most ne csigázzuk azért az érdeklődést. Csehországban és Görögországban. De jó, Csehországban neked. Fölvettem néhány ráncot még az arcomra, és akkor utána Görögországban meg az okat is kisimítottam. Ezt akartam a műsor elején mondani, hogy a társaságunk is ráncokat simított a hétvégén. Mi itt voltunk Magyarországon az antidigitális napok keretében két hölgy, ami ugye Szonyától már tudjuk, ez Vendvidéken található. Hármas határ közelében szigorú előírása volt Árpinak, hogy laptopot nem vihetünk, térerő nem volt. Tehát ennek ellenére kivitt laptopot, ugye Kitzinger Szonya. De már viszont volt egy digitális fényképezőgép, úgyhogy a kattingatás a gyümölcsét szerintem pár fotó erejéig láthatjuk majd a honlapon is. Jól beszélek? Holnaptól? Így van. És nagyon szép képek készültek, főleg a tájról. Mert ugye például voltunk kocsikázni. Bizony, maszekkal. Lovas kocsira pattantunk. Vezettem mi kocsinkat, hogy is hívták a két lovat? Szandi és Szellő. Két szép lovas. Ugye milyen szépek voltak, Szandi? 10 és 11 évesek voltak. Na, mindezt azért mondjuk, mert ez a kis digitális asztaltársaság is szeret ezért. Tud kikapcsolni néha. Kimozdulni az analóg világba, ugye. De azért készültek szép képek, amelyekkel bizonyítjuk, hogy mi is kimozdulunk tényleg a digitális környezetünkből. És ezt mindenképpen el akartam mondani, meg azt, hogy jön hallgatói levél, ebből szeretnék idézni itt az elején, Galai Dávidtól jött. Kedves műsorvezetők, örömmel hallgatom, amikor csak tudom a Modem Időket, nagyon sok érdekeséget lehet hallani. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök szerint mikor kezdhették gyártani először a ma ismert kazettás magnókat. 20-30 évvel ezelőtt komolynak számított, hogy valaki 69 percnyi hanganyagot is rögzített egy hangkazettára, kérdezi Galai Dávid. Na, ki tudja valaki? Mikor? A 60-as évek vége felé kezdték el gyártani, mert 74-ben a én édesapám Vietnámban szolgált békefenntartóként, és akkor már igencsak nagy mennyiségben küldött ilyen kazettákat, meg magnót is. Tehát én a 60-as Vietnámból? Évek végére, igen, Vietnámból. Ott gyártották? Ott is. Hát Vietnámban minden gyártanak, tudod, dzsunkákban, mindent csinálnak. És akkor nagyon sok kazettát küldött, és azok olyan jó minőségűek, hogy mind a mai napig használhatóak. És milyen kazettákat küldött? Hát nem akarok reklámozni egy céget se, de a világ legnagyobb elektronikai gyártója által. Ja, de úgy értem, hogy milyen zene vagy, van, milyen felvétel volt rajta? Mindenféle ilyen Vietnám? Sláger. Vietnámi zenék is, de általában ilyen amerikai slágerek, Örök Zöldek, Mantovani, akkor mit tudom én, Louis Armstrong, és társadalom. Egyébként ide tartozik, nem tudom, hogy tudjátok-e, az angol szászok ugye mindenben különcködnek egy kicsit, és többek között a kazettában is. Az egyik barátom vette egy 11 éves Chevroletet, és olyan kazettás magnó van benne, hogy spéci amerikai kazettát kell belerakni. Tehát... Cartridge-ot, nem? Igen. Aminek igen. Egy tengelycsong forgatta a kazettát. Hát én ilyet láttam, mert én annak idén a Magnósok évkönyvén nevelkedtem. Igen, Csabai Dániel könyvén. A négy sáv között váltott, akkor elhallgatott egy másodpercig. Én is ismerem a szerkezetet. És de... egyébként, hogyha még tegyünk hozzá egy magyar jellegzetességet, a BRG nevű gyárat azóta megszűnt sajnos, ez a Budapesti Rádiótechnikai Gyárnak a rövidítés. Ők is gyártottak kazettás magnókat, már az elején, a 70-es évek elejétől igen, kezdve. Igen. Talán sokan emlékeznek az MK29-es. Viszont nem magnóra. Lehet elfelejteni. Egycseri piacon felelhető még egy két díszpéldány, biztos vagyok benne. Egy-két működő típus. Na azt írja még... Egyébként nem volt, tehát 20 éve biztos, hogy nem volt már na hatalmas nagy dolog, hogyha valaki 60 meg 90 percet tudott rögzíteni egy kazettára. Akkor biztos, hogy nem. Nekem hát... pont 20 évvel ezelőtt... lett meg az első kazettám. Én is olvastam, ma olvastam ezt a levelet és számolgattam, hát nekem már több mint 20 éve, de hát akkor már nem volt olyan nagy dolog. Na azért írja Dávid ezt, mert mint folytatja, az MP3 nagyon sok meglepetést tartogat, ugyanis ma már egyre inkább elterjednek azok a CD Walkmanek, amik nem csak az audio lemezt tudják lejátszani, hanem a lemezen található MP3 fájlokat is. A másik az, hogy kezdenek gyártani olyan szerkezeteket, amelyek a kezünkben elférnek, könnyűek, és nem csak MP3 lejátszóként, hanem MP3-as rögzítése is alkalmasak, kitűnő hangrögzítéssel. Ezeken van egy vonalbemenet, és összeköthetjük vele akár a kazettás magnót, teljesen mindegy, hogy zenéről vagy prózai hanganyagról van szó. Rögzíti, és nem vész kárba. Szeretettel, Gallai Dávid. Köszönjük szépen. Kámbor? Épp ma volt a kezemben egy ilyen készülék, és valami hihetetlen, tehát tök egyszerű az egész, tényleg van egy vonalbe, mert az ember bedugja a kazettát, vagy a CD-t, vagy bármit. Egyébként van egy beépített rádió benne, és arról is tud MP3 formátumba felvenni. És elsőnek tök egyszerű, csak aztán utána, amikor belegondoltam, hogy mondjuk egy CD begrebbelése a számítógépen mennyire bonyolult, vagy legalábbis egy több lépcsős művelet, a digitális szerkezettel tényleg csak annyi az ember megnyomja a rek gombot, majd utána a stopot. Tényleg nagyon jó. Micsoda zicsert adtunk Dagongyajnak, nem? Hát nem volt nehéz, nem volt nehéz. Akkor következzen a hírsziporka. Azt mondtam, hogy te vagy a leginkább érintett az elején. Igen, én eredetileg másképp akartam ezt a hírt fölvezetni, de ha már ezek az MP3 lejátszók szóba kerültek, akkor elmondom, hogy a múlt év végén én hozzájutottam egy olyan MP3 lejátszóhoz, amiben egy 20 gigabájtos merevelemez van. Ennek segítségével rengeteg sok zene tárolható rajta. Akkor az nem egy tenyérben elférő típus. Hát, és nem elfér, körte van rárajzolva. Nincs körte rárajzolva. Elfér egy tenyérben egyébként, de hát nem, annyira azért nem pici. De azért elfér, és a dolognak az a lényeg, hogy azóta a kedvenc zeném utaznak velem, bárhova megyek, tehát... Az összes? Hát nem állítanám, hogy az összes, de javarésze. Tehát nagyon-nagyon sok zene, és ez hihetetlenül jó vásárnak tartom mind a mai napig. Mert ezt így gyorsan kimondtad, hogy 20 gigabyte, de aki nem nagyon érzékel, hogy ez mennyi, hát körülbelül úgy kell elképzelni, hogy 1 gigabyte-ban 16 komplett album elfér, úgy satsz per kb. De az nagyon jó minőség. Igen, tehát 20 gigabyte-ban az nem tudok felsorolni, 300 óra. Sok. 200 óra körülbelül. Rengeteg zene ez. És az ember tényleg az összes kedvenc lemezét el tudja vinni magával. Bárhova, én múlt héten nem veletek voltam Bentföldön, hanem Lipcsében voltam Németországban. Ott is. Na, az is arra fele van. Hát úgy satsz per kb. És miért is meséltem el ezt? Azért, mert fájlcserélő hálózatokról lesz szó most a hírben, hiszen egyre inkább terjednek a fájlcserét akadályozó szoftverek. Itt most nem arról van szó, hogy az amerikai, ez a RIAR, Recording Industry Association, kiadók. Tehát nem a kiadók akadályozzák meg, hanem a rendszergazdák, akik a hálózatokat felügyelik. Miért? Azért, mert a legegyszerűbb helyeken is, bárhova megyünk, kórház, például egy kórházban, a hálózat forgalmát, a fájlcsereberélés egyszerűen tönkre teszi. Lelassítja. Halálosan lelassítja, le akarnak futtatni egy olyan adatbázis műveletet, ami a betegekkel kapcsolatos, és egyszerűen mondjuk egy órás művelet helyett 10 órán keresztül tart azért, mert a hálózaton a nővérkék, az orvosok, a betegek, mit tudom én kicsoda, fájcsereberét folytat. Elindítják a kis kliensüket, az úgy magától, tehát nem kell hozzányúlni, nem kell ott lenni mellette. És az Egyesült Államokban is, és idehaza is, hiszen a saját munkahelyemen is történik ilyen, bár nálunk ezt még nem tiltják, de én azért már hallottam a pletykákat, hogy lesz valami kis kontroll, mert kezdenek elszabadulni az indulatok. Hálózatokat 10-szeresére lehet egyszerű programokkal felgyorsítani. Ezeknek a programoknak az a lényeg, hogy a rendszergazda lefutatja a központi kiszolgálón, ami a helyi hálózatot működteti, és azokat a kéréseket, ugye requestnek hívják, azokat a kéréseket, amelyek a fájcsereberére irányulnak, tehát ez most nem ilyen vírus ellenes dolog, hanem egyszerűen mondjuk van ez a népszerű fájcserélő, a kaza, nekem meghatározott módon kommunikál a kaza a saját szervereivel, egyszerűen ezt nem engedik. Ettől a hálózat még ugyanúgy működőképes marad, csak ezeket a bizonyos fájcserélőket nem lehet erről működtetni. A probléma nem csak egy hálózat lassúsága, hanem ha jobban belegondolunk, akkor rengeteg helyen, ahol ezt esetleg nem mérték fel, olyan befektetéseket kell a cégeknek tenniük, tehát anyagilag sávszélességet kell nagyobbítani, vagy gyorsabb szervereket venni, amit azért tettek meg, mert lassú volt a hálózat, hiszen azt hitték, hogy túl van terhelve, pedig nem is a munka miatt volt túl terhelve, a régi hálózati eszközök tökéletesen megfeleltek volna, hanem amiatt volt megterhelve, hogy a kedves kollégák azok egész nap hát letöltöttek mindenféle. Hát, ne is beszéljünk a kiesett munkaidőről. Mi mindent jelent ez a HR osztálynak, illetve a gazdasági osztálynak? Hát valószínűleg ezért kell igazából. Így van, ez a másik dolog, mondjuk egy kórházban, vagy egy ilyen állami hivatalban, ez sokkal inkább transzparensebb probléma. Ugyanis most gondoljunk bele abba, hogy mondjuk filmeket töltenek le, és azt ugye egy kellemetlen helyzetben filmet néz az egész. Kórházi oktatóanyagokat, ugye? Kórházi oktatóanyagokat, és mindenki azt nézi, amikor mondjuk egy piros lámpa kigyullad egy asztalon, és kicsit elkésnek. Arról nem beszélve, hogy nagyon sok rendszergazda ismerősöm mondta, hogy egyre több vírus fájcserélő hálózatokon érkezik be a rendszerbe. Szóval még veszély is. Egyébként nagyon érdekes, egy felmérés készült Kanadában 560 vállalatnál, ezek 10 fős kisvállalkozástól 45 ezeres gigászi cégekig voltak, és a cégek 77%-ánál volt legalább egy számítógépen fájcserélő szoftver. Lelki szemeim előtt láttam, hogy a szakszervezetekben ezentúl nem a 10%-os bérnövekedés, hanem a fájcserélő programok szabadon való használata lesz a top prioritás. Egyébként a dolog annyiban kellemetlen, hogy ismét ez egy ilyen nagy testvérefektus, tehát megint jöhetnek a mindenféle jogvédők, és megint... Hát az állandó probléma, hogy most az internetet mire használhatjuk, arra használhatjuk, amire van, vagy pedig arra használhatjuk, amennyire a főnökünk megengedi. Szóval aki fájcserélőt használ a munkahelyén, az gyorsan szedjen le mindent, amit csak tud, vagy akár. Amíg csak lehet. Amíg csak lehet, mert valószínűleg Magyarországon is el fognak ezek a tiltó programok hamarosan terjedni. Játékkérdés. Létezett egyszer egy fájcserélő program, ami nem a tiltó programok miatt tűnt el mindörökre, vagy nem is igaz, hogy mindörökre, mert decemberben vissza fog térni más formában, de ez volt a leghíresebb fájcserélő program eddig ennek a amit kategóriának. Csak ki ne mondja valamelyikünk véletlenül. Ne mondja ki senki. Zoli, fog vissza magad, meg te is. Mi a neve ennek a bizonyos fájcserélő programnak és rendszernek? Ez a kérdésünk. Ezt a nevet várjuk. Telefonszámunk 328-85-55, vidékről elég kell tárcsázni 061-et, tehát 328-85-55. A múlt heti műsorunkban Ned doktornőnk egy kisebb programajánlatot adott. Budapesten a Deák térre hirdették meg azok a kedves fiatalok az első magyarországi flashmob rendezvényt, amit hogy is mondtunk akkor, hogy villám tömeg? Tömeg. Ugye? Tehát, hogy tömegvillanás. Tömegvillanás. Tehát egy villanásnyi idő alatt szerveztek. Atomvillanás. Igen. Mondjuk, ugye ott esernyőt kellett kivinniük a Deák térre, és már akkor is erről beszélgettünk, tehát a múlt héten, hogy csak hát mi nem vagyunk társadalomtudósok, hogy lehet-e ezt közösségnek nevezni, vagy nem lehet közösségnek nevezni, úgyhogy én Dányi Endrét ezért hívtam most be a stúdióba, azon túl, hogy a nyári élményeidről mesélsz, hogy egy ilyen közösség, amit az interneten összeszerveznek néhány pillanat alatt, ez valójában tényleg közösség? Hát bizonyos szempontból mindenképpen annak tekinthető, hiszen van egy közös céljuk, amit hihetetlen rövid idő alatt el is érnek. Ez az ismérve a közösségnek. Ez az egyik, van neki még legalább 4, legalább 5. Tehát biztos, hogy lehetne olyan kritériumokat találni, ami alapján nem tekinthető igazi közösségnek. Viszont nagyon érdekes dolog, hogy tehát vannak ennek a típusú találkozásnak és közös akciónak olyan ismérvei, amik talán még inkább érdeklődésre tarthatnak számot. Ezek mind nagyvárosokban zajlanak le, ezek az összejövetelek, körülbelül 100 ember gyűlik össze. Szerintem, aki nem hallgatta a múlt heti adást, azoknak azért mondjuk el, hogy miről van szó. Egy Amerikából induló kezdeményezés, fiatalok a cseten, fórumokon találkoznak, megbeszélik, hogy egy bizonyos helyszínen adott időpontban megjelennek, és valami meghökkentő eseményt csinálnak. Magyarországon tegnap került először sor arra. Arra szólították föl, azt beszélték meg a fiatalok egymás között, hogy kimennek a Deák térre, ott amikor megkondul este a templom harangja. Első harangja, akkor kinyitnak egy esernyőt, és az utolsó kongatásnál bezerek és szétszélednek. Igen, ez tegnap este 7 órakor volt, és ehhez képest ma például az Index úgy írt róla, hogy nem volt senki, aki megdöbbenjen, hiszen olyan hamar szétment a híre ennek, hogy több volt az érdeklődő, több volt a fotós és az újságíró, mint a maga a performer. Úgyhogy pont a lényege, az ereje ment ki azzal, hogy nem döbbent meg senki. Mindenki a megdöbbenést várta, és ezért nem is lett meg. Igen, nagyon érdekes dolgok voltak más országokban, például rövid ideig ütemesen tapsoltak egy tömött hotel haljában, vagy levették a félcipőjüket, és azzal verték az aszfaltot. És amikor ezen gondolkodtam, hogy mi lehet a dolognak a lényege, vagy hogy miért terjed el ez, tulajdonképpen augusztus elején indult ez a más nagyvárosokban is, tehát tulajdonképpen Budapest nagyon hamar felzárkódott. Egy hónapos az egész történet? Igen, igen. Én azt hittem, hogy ez már ilyen 1-2 éves történetre nyúlik vissza. Nyilván lehet találni gyökereket egyébként, de ilyen őrületi mániává ez csak az elmúlt néhány hétben fejlődött. De ez nagyon gyorsan zajlik akkor. Rettenetesen gyorsan, és én azt az egy megfejtést tudtam, hogy egyetlen egy választ tudok magamnak adni, hogy a nagyvárosban ugye nagyon sokan rutinszerűen naponta csinálnak dolgokat, egész nagy a feszültség, főleg nyáron a melegbe be vannak zárva az emberek. Egy csomószor nekünk is eszünkbe jut, hogy valami meghökkentőt kéne csinálni, amivel kitörünk ebből a rutinból, de hát ezt ugye egyedül nagyon nehéz megcsinálni. Egy 100 fős tömeg viszont garantálja azt az arctalanságot, hogy gyakorlatilag minden felelősség nélkül kitörhetünk ebből a mindennapi megszokásból, szétfeszíthetjük egy pillanatra ezeket a kereteket, és utána mindenféle következmény nélkül szétszélethetünk. Nézegettem is egyébként a fényképeket, ami a tegnapi eseményen készült, és egy fiatal ember a érettségi öltönyében öltözve tartott egy ilyen kékszínű esernyőt, és olyan nyugodtan nézett a kamerába, hogy látszott rajta, hogy mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon, hogy nyáron esernyőt tart a feje fölött. Mindenképpen egy nagyon, nagyon kedves ötletnek tartom. A másik következménye az talán az, hogy van egy egészen híres könyv Howard Rheingoldtól, Smart Mobs névre hallgat ez a könyv, amit talán okos csürhének, vagy okos csődületnek lehetne nevezni, amiben arról beszél, hogy az új kommunikációs technológiák segítségével e-mail, SMS, az emberek új közösségekbe szerveződnek, akkor is egymással tudják tartani a kapcsolatot, amikor fizikailag nincsenek jelen. Ilyen például mondjuk az angol foci szurkolók, vagy Japánban a társkereső tinédzserek. És ő azt jósolta, vagy azt jövendölte a könyvében, hogy bizony ez az emberi társas kapcsolatoknak egy mérföldköve, és milyen fantasztikus lesz, amikor majd az emberi társadalmak felvirágzása ezeknek a csürhéknek lesz köszönhető. Hát gyakorlatilag ez a minden értelem nélküli politikai és gazdasági következményeket teljesen nélkülöző flashmob gyülekezetek, ezek gyakorlatilag kinyújtják a nyelvüket a Howard könyve, és azt mondják, hogy ennek a dolognak lehetnek egészen más céljai és következményei is. Vagyis, hogy gyakorlatilag szinte céltalan az egész. Hát talán annyi, csak hogy megdöbbentés. És egy ilyen feszültséglevezetés. Szerintem jól érzi magát benne az, aki részt vesz, és jól érzi magát benne az, aki éppen csak arra sétál, és egy meghökkentő dolgot lát. Lehet ebből a villámközösségből majd később igazi közösség, vagy igazából nincs esélye? Hát el tudom képzelni, hogy esetleg a 10 év múlva emlékeztek-e még az első flashmobra, találkozót szerveznek egy kávéházban, mert hát idősödő középkorú ember. Hát vagy egy sportcsarnokban. Hát 10 év múlva már ezre lesznek körülbelül. Igazából ez lehet, hogy egy provokatív kijelentés, de azt gondolom, hogy nem fog ez elterjedni, nem lesznek időről időre ilyen gyülekezetek, és a számuk, tehát a résztvevők száma sem fog növekedni. Ennek pont ez a lényege, hogy ilyen derültékből villámcsapásként érkezik, és viszonylag körülhatárolható szűk. Na de hát, hogyha ebben a meglepetés a lényeket, ez egy olyan pici ország, és annyira be vagyunk már lassan hálózva, hogy látjuk az első sem. Bulvár sajtó fotósai ott lesben álltak. Első sem lehet ott tartani. A rendőrök is voltak, hogy esetleg rendbontás van, vagy valami összeesküvés elmélet, akkor időben. De egyébként visszatérve az Árpi eredeti kérdésére, hogy lehet-e ezekből az emberekből valódi közösség. Nekem egy nagyon kellemes tapasztalatom van már jó néhány hete. Az új autómnak a fórum topikjában szoktam beírogatni, és ezek szerveznek ilyen találkozókat, és a múlt hét pénteken is szerveztek egyet, amire nem tudtam elmenni ugyan, de teljesen spontán jött reggel, azok, akik minden nap beszoktak írni a topikba, beírták, hogy nem jövünk össze munka után a BMW-nek a parkolójában, és aztán írták, hogy ott voltak 20-an. És tehát van egyfajta ilyen közönség, és azt is lehet tudni, hogy akik úgy azonos autótípussal a városban villognak egymásra, azok ennek a közösségnek a tagjai. Érdemes lesz ezt figyelni egy szociológusnak is, ugye, az ilyen típusú szerveződéseket? Mindenképpen. Akkor köszönöm szépen. Megdöbbentő dolog van még a műsorban, úgyhogy Kicinger Szonyának már is átadom a szót. Tessék. Megfejtést? Nem olvastok belőle? Megfejtést? Jól látom, Dani? Meleg László? Meleg László, igen. Egerbocsról. Egerbocsról. Bocs László. És köszönjük szépen a megfejtést, gratulálunk hozzá. Internet, kalauz és PC-vel, de nyeremény. Szonya. Angliába kalauzolak benneteket, ahol erkölcsös szülők fakadnak ki az ellen, hogy egyre több a szabadon megnézhető és letölthető mobiltartalom. Egyre inkább terjednek, és erről a Gábor tudna beszélni, a színes kijelzős mobiltelefonok, amire hatalmas üzlet az, hogy felnőtt tartalmakat tegyenek elérhetővé. Mi az a felnőtt tartalom? Hát erotikus tartalom, pornó, aminek letöltése viszont nem szabályozott kérdés sehol a világon, és erre tesznek Angliában kísérletet. Igazából kiforratlanak tartom még ezt, tartalomosztályozásról beszélnek. Hogy lehet ezt elképzelni, mint például a tévében, ahogy ki van írva, hogy a baki sárga karikába, hogy 16 éven felülieknek, vagy 12 éven felülieknek? Hát igen, csak annyira kicsi a kijelzője a mobiltelefonnak, hogy nagy sárga karika lehet. Hát itt azért műszakilag meg lehet oldani, mert egy telefon kötődik egy személyhez egész egyértelműen, ami mögött ott van annak a személynek a születési évszáma, tehát hogy hány éves, stb. Elkezded letölteni, és meg ilyen, bocs, te túl fiatal vagy még. Hát lehet, és akkor el kell lopni apunak a mobiltelefonját. Mekkora ötlet. Aztán van egy ilyen, ami már az interneten is volt egyfajta próbálkozás, hogy a felnőtteknek szóló tartalom előtt megjelenik egy oldal, hogy biztos vagy-e abban, hogy neked jogosultnak kéne, hogy legyél. Are you sure? Ide belépjél. Tényleg kíváncsi vagy rá? Tényleg akarsz sörözni? A korlátozás egyébként nem csak a pornotartalmakra próbálják kiterjeszteni, hanem a mobiljátékokra és az online chat szobákra is. Gábor, van ennek jövője? Szerinted nem feloldhatók-e a fiatalok által pillanatok alatt ezek a regulák, ezek nem, én most 3G licenszemtől egészen eltérően borzasztó egyszerű leszek. Szerintem a mai mobiltelefonokon ennek az egész chatnek, online játéknak és mobil erotikának semmiféle jövője nincs. Tehát 0,1%-a használja ezt a mobilos társadalmat. Hogyha jobban belegondolunk egy ekkora színes kijelzőn, az a mobil erotika, hogy van egy meztelen nőhöz hasonlító forma a kijelzőn, és alá van írva, hogy olyan tüzes kedvemben vagyok ma, Géza. Ennyi. Hát most ez nem erotikai. Mondott te 2006-ra, azt olvasom a hírben, hogy 4 milliárd USA dollár származhat a mobil pornó szolgáltatásokból. Hát amennyiben elindulnak a harmadik generációs szolgáltatások, amik több éve késnek és állnak egy helyben gyakorlatilag. Meglátjuk, akkor visszatérünk erre 2006-ban. Mi a fekete-fehér kijelzőnkkel nem csatlakozunk. Nem is tudok vapolni meg egyáltalán. Azt hiszem, hogy engem hidegen hagy a probléma. Mi maradt ki, Szonya? Kimaradt a legfontosabb. Képzeljétek el, mobilhajító világbajnokságról olvastam az interneten. Szerintetek a világrekord az hány méter? Mindenki egy tippe gyorsan, gyorsan. Jaj, 40 méter. 100. Alacsonyan nem, de messze repülnek a mobiltelefonok. 99,62 méter. Akkor én nyertem. És a nemzetiségű fiatalember, aki nyerte, egy finn természetesen, a mobil nagyhatalomból. Nokia tudott legmesszebb. És egykori baseball játékos. Innen is gratulálunk neki. Atlétikai világbajnokságon lehet egy új sportág a mobilhajítás. De most visszatérünk a házi mozi sorozatunkhoz, netnyelvészünkkel. Hát próbálok rettentő gyors lenni. A surround hang, elnézést, kicsit megfáztam nyáron. Jobbulást. Kettős jelentésű egyébként a surround hang hangzás, hiszen egyrészt ez egy tulajdonnév, tehát egy típusnév a Dolby-nak, szintén egy ilyen hangzásvilága, amelyik már ezt a teres, hogy is mondjam, hangzást. Csak teres hangzás próbálja, természetes hangzás próbálja imitálni, de nem olyan, mint amiről a múlt alkalommal beszéltünk, a DTS, meg a Dolby Digital, mert az tényleg olyan, az több sok csatornás, a tényleg a hátam mögött szól az a csatorna, ez nem olyan, csak az próbálja jobb, mint egy kicsit, mint a sztereó. A másik jelentése a kifejezésnek, a surround hangzásnak is, általában az, hogy körbe lesz a hang. Nem beszélek, azt hiszem, többet ezzel mindannyian. Ez a round szóval függ össze, ugye? Tehát, hogy körbe-körbe. Igen, mint a gyűrű. Egy nagyon primitív felvetésem volna, de elnézést értem. Annyira hatásosak ezek a hangzások egy-egy ilyen surround moziban, hogy a szőröm rándul közben. Van még időn, kedves chatman, nem úgy, mint a múlt héten, úgyhogy új internetes programokról számolsz be. De nem, mert az a jövő héten lesz, helyett hoztam egy másikat. Ez sokkal jobb. Biztos láthatok már ti is. Igen. A hollywoodi filmek hogyan közelítenek a számítás technikához, általában, hogyha megjelenik valami, mit tudom, egy e-mail küldés, maradjunk ennél a témánál, az ilyen hihetetlen effektusok között pörgő e-betű, bejön a levél ilyen eszméletlen animációk között, és valakik úgy gondolták, hogy ez annyira marha, hogy ezt tényleg meg kell csinálni, és így született meg az Incredimail című program, ki lehet próbálni, ez egy teljes körű levelező rendszer, ami egy-egybe ezt csinálja, tehát egyrészt számtalan animációt tartalmaz arra, hogy értesítsen téged arról, hogy levelet jött, másrészt e-mailben is tudsz levelet küldeni, nem, e-mailben tudsz animációt küldeni, képet küldeni, zenés háttérrel, felvett hangüzenettel, tehát mindenféle ilyen marhaság, ami a hollywoodi filmekben előfordult, azt ők direkt így filmek alapján megcsinálták egy levelező rendszerben. Őrület. Erről jut eszembe, hogy a legutóbb bemutatott Matrix 2-ben van egy rész, ahol Unix kódokat látunk a képernyőn. Te láttad ezt a részét? Igen. És állítólag ez egy valós feltörése. Igen, ez egy igen. Tehát ha valaki megnézi, akkor ennek alapján föl tudna törni egy szervert? Nem, szerintem ez alapján nem tud. Tehát itt legfeljebb azt látod, hogy milyen eszközöket használtak hozzá, de hát azt az eszközt azért tudni kell használni is. Érteni kell azt, amit visszakapsz eredményt azokból a programokból, amiket lefuttatott ott a néni. A néni, aki... Hogy is hívnak egyébként? Trinity! Köszönöm szépen, kedves chatman! Holnaptól majd olvasható lesz az Incredimailnek a letöltető címe is, ami honlapunkon, amely ugye a net.hu/modemidők címen található. Eddig tartott a Modemidők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A legutóbbi felvételénket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra.